Раздзел 6. Распавядзі марскім пехацінцам. Ну, значыць, пасля бутэлькі шампанскага. Голас даносіцца нібы з каналізацыйнага люка. Я абкруціла слухаўку вязаным шалікам, атрымалася немаўля, якое люляла, то клала на калені, то трымала салдацікам, каб зрыгнуў. Кажу яму, дурню, Андрэйч, захочаце адпачыць, міласці прашу к нашаму шалашу. Кавярня, сауна, дзеўкі па першым разрадзе. Вяртацца ў дзівосны свет, дзе дырэктар кавясны за пасаду гандлюе сваімі бязмоўнымі падначаленымі нібы рабынямі. Мне не хочацца, а давядзецца. Пэўна, атруту ў мой мозг народны раманчык усё-такі ўпырснуў. Далібог, на вокладках такіх кніг трэба штампаваць папярэджанне мінаховы здароўя. Шкодна і небяспечна, бо я нечакана для сябе пачынаю мыкаць. Мінерва Іванаўна, вось вы жанчына мудрая. Адна мая сяброўка сустракаецца з мужчынам. Рыцарь проезжал мимо Иерусалимских ворот, не глядя на страстно влюбленную жрицу любви. Рэхам отгукается у голове саладжавая туфта. Ты мне пизду в лапти не обувай, гэта у тебе, мужик, ти что? Нягледзячы на нецвярозасць, у жыццёвую сітуацыю дырэктар кавясны уязджае Маланкава. Адкуль чувак? На якой пасадзе? А явился он оттуда, где свет луны страстно ласкает пышные смарагдовые груди олив. Давно зрохкаліся? Працягвае допыт генеральны, не прокурор, спонсор. Каля месяца. И что, яшчэ не трахнул? У яго прынцыпы, ляпае першае, што прыйшло ў галаву, Інга радыстка Кэт, якая спалілася. Абы хутчэй спыніць бязглуздую размову і кручэнне вярчэння перад вачыма, у мяне як на злосць ідэальная зрокавая памяць дурных цытатак. В часовне Марии Магдалины красивый анахорет проводит долгие часы в молитвах и совсем не смотрит на женщин. Ха-ха, ну ты, блядь, даешь! Мое правое в ухо глыхне от сардоничного рогату. Распавяди морским пехотинцам, не, вы послухайте, принципы. Калі ў іх хуй не стаіць, тады прынцыпы з'яўляюцца. У яго сужыцелька, як бы жонка, нядаўна ад мужа сышла, у яе павышаны артэрыяльны ціск. Сама здзіўляюся глупству, што злятае з языка. Рыцари ордена госпитальеров посвятили себя уходу за тяжелобольными пилигримами, дали обед безбрачия. Ой, не смяши, зараз помру, тиск, а? И ты веришь, для того и як бы жонка, и он при ее як бы мужик, доперла, а яна для інших баб, як бы при мужику, на працу пришнарится и заливая, який он офигенную ложку, каб усе бабы обзаиздростилися, и бяды ёй, что у яго не стоїть. Доходліва тлумачыць скарбніца жыццёвай мудрасці нашага гарадка. Можа, ён хоча, каб кабета сама яго заваявала, паказала смеласць, адкінула стэрэатыпы. А што яшчэ я магу сказаць? Стала она проституткай у Иерусалимских ворот, где проезжает прекрасный всадник. Этого ей никто не мог посоветовать, кроме луны, подруги и искусительницы. И до бабки не ходи, не стоите у чувака. Докучливая идея, ти что у этой сяброўки ды спакушальницы, якая небесным телом докладно не з'яўляецца. Отвали от инвалида, горш буде. По ночам она беседовала со звездами. Я пойду в госпиталь. В келью рыцаря Анахарета захихикала звезда. «Молчи!» — крикнула она, и звезда умолкла. «Не, ты на моего погляди, маркетун, як моя бабця казала. Яму прынцыпы патрэбныя, як вожыку кальсоны. На ўвесь наш ваеншалман хапае. Гэтую зорку так проста не заткнеш. Можа, вам лепш развесціся? Спрабую перавесці стрэлкі на палкоўніка Кувырчыка. Ты што, дурная? А кватэра, машына, дача зноў жа, ну і сабаку на ланцуг саджаць, толькі псаваць? Ты лепш вось што скажы. Ты бачыла, каб сабаку костку кінулі з мясам, а ты ў нас тлустая костачка, у люстэрка зірні, каб сабаку костку мясную кінулі, а ён нават не панюхаў? Открыл ясные очи рыцарь, отвернулся в гневе. На тело ее белое, молодое, лишь волосами распущенными прикрытое, смотреть не захотел. Ён же не... Бачила ти не? Не. И не побачишь, бо собака, ён что, костку коли не сгрызе, ды купыли покачае. А мужик, ён той же собака, з роду новую бабу паспрабаваць не адмовіцца, калі ён, канешне, не мудак кончаны і не хворы, у сэнсе на галаву хворы. Ён у цябе часам не підар, можа, яму не баба патрэбная, а здаравенны такі. Приказал миловидный рыцарь плечистому стражнику прогнать ее прочь из кельи. Мінерва Іванаўна, праз два тыдні падвядзенне вынікаў конкурсу пазітыўных праектаў. Вы не забыліся, а мы яшчэ прызы не выбралі. Інгастратэг спрабуе прымяніць тактыку, якую выкарыстаў французскі імператар, пачаўшы ўзводзіць фальшывы мост наводдаль ад сапраўднага месца пераправы за некалькі дзясяткаў кіламетраў адсюль дарэчы. Ні халеры я не забылася. Чуваць, як дырэктар кавясны салодка пацягваецца. Прыходь заўтра, выберем табе тэлевізар. Буду ў абед, паспаць трэба, а яшчэ да сукі Сямённы з'ездзіць, што адсмактала сабе пасаду намесніцы начальніка ўпраўлення. Павіншаваць. Строгая, дарэчы, тётка, ніяк не ўеду. Чыя, хто паставіў? Горш за ўсё, калі сама дабілася, з такой не дамовішся. Ну і запорхалася ж я. Вось ты скажы, калі мне ўсё паспяваць, га? А гэтага дона педрыла пасылай на прасткі ў тупу. Псеўдамост не падмануў маю псеўдарымлянку, не тое, што адмірала Чычагова. Бачыла, як на цябе сёння дырэктар Ямабанка зырыў. Ну, чувак, што шампанскае разліваў, да цябе з візітам напрасіўся, рэкламу з парасём на паветраным шарыку нібыта паказаць. Ды не ён з паветраным шарыкам, а парасё. Не ўпусці, мужык, што трэба. Круты, пры тачцы, пры бабках. Хош у строю, буш у шакаладзе. Не хачу. Ну і дурніца. Мінерва кідае слухаўку. Вось цяпер мой працоўны дзень дакладна скончаны. Адпраўляюся ў лазенку. У люстэрку бачу, ландшафт ілба змяніўся ў бок узгоркаватасці. Разглядваю адбітак. Позірк, з якога выкруцілі лямпачкі яшчэ ў мінулай пяцігодцы, на шчоках накідам зморшчын запісаны бягучы парадак дня, актывізацыя ўсіх пунктаў старасці. На гадзінніку без пяці поўнач, ну што ж, можаш павесіць на кручок экіпіроўку, якую напінаеш паводле распараджэння камандавання на свой рэгулярны баль. Прысутнічаць на ім штодзённа і звышурочна твой святы абавязак перад грамадствам. – Вось-вось карета саначкі, ага, з дровамі, знікне ў цемры. Суперцукровыя усмешачкі, складзеныя на шкляной палічцы, за ноч будуць з'едзены рыжымі хатнімі мурашкамі. Не знікне толькі блазінскі каўпак, імітацыя крышталёвага пантофліка. Да новага працоўнага дню будзе як новенькі. Кладуся ў холодны ложак. О, шчасце, нарэшце я засынаю. На мой мабільнік прыйшла смска, як заўсёды пустая.